zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja zawetowała projekt rezolucji potępiający atak chemiczny i wzywający władze Syrii do współpracy podczas śledztwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób, w tym syndyka i prezesa warszawskiej spółki. Gnieźnieńska policja zatrzymała mężczyznę, który z wiatrówki postrzelił przechodnia na przystanku autobusowym. Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. W zgłoszonym przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję projekcie znalazło się potępienie ataku chemicznego w Khan Sheikhoun oraz wezwanie do pilnego śledztwa w tej sprawie. Zmodyfikowany projekt rezolucji nie wskazywał winnych ataków Khan Sheikhoun. Nakazywał jednak stronom konfliktu zapewnienie ONZ-owskim śledczym pełnego dostępu do wszystkich miejsc związanych z atakiem. W dyskusji poprzedzającej głosowanie ambasador Wielkiej Brytanii Matthew Rycroft wyraził przekonanie, że każdy kraj, który chce wyjaśnienia tragedii w Syrii, powinien poprzeć rezolucję. Rosja zawetowała jednak projekt, twierdząc, że nie gwarantuje ona obiektywnego śledztwa. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow zgłosił zastrzeżenia do składu komisji śledczej, a także stronniczego jego zdaniem mechanizmu prowadzenia śledztwa. Decyzję Rosji skrytykował ambasador Francji, zarzucając Moskwie, że nadal chroni brutalnego dyktatora, jakim jest Bashar al-Assad. Ostatecznie za rezolucją głosowało 10 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa. Rosja i Boliwia były przeciw, a Chiny, Etiopia i Kazachstan wstrzymały się od głosu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób, w tym syndyka i prezesa spółki. Obaj są zamieszani m.in. w sprawie sprzedaży przez syndyka centrum konferencyjno-hotelowego w stolicy poniżej jego wartości. Centrum sprzedano za ponad 9 milionów złotych, a jego wartość wynosiła ponad 31, mówi Piotr Kaczorek z biura prasowego CBA. Zatrzymani przez CBA usłyszeli w praskiej prokuraturze okręgowej zarzuty przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prania pieniędzy. Prowadzące postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów. To śledztwo dotyczy wyprowadzania pieniędzy z masy upadłościowej 8 spółek. CBA informuje, że sprawa oprócz centrum konferencyjno-hotelowego dotyczy również przedsiębiorstwa napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej. 22 pseudokibiców Zagłębia Sosnowiec zatrzymali policjanci w Zabrzu. Do zamieszek doszło przed meczem Górnika Zabrze z drużyną z Sosnowca. Polskie Radio Katowice dowiedziało się, że grupa tzw. szalikowców, którzy nie zostali wpuszczeni na stadion, próbowała wedrzeć się na trybuny. Pseudokibice usłyszą zarzut udziału w nielegalnym zbiegowisku i napadu na funkcjonariuszy. Gnieźnieńska policja zatrzymała 53-latka, który z wiatrówki postrzelił w głowę przechodnia na przystanku autobusowym. Mężczyzna był pijany i tłumaczył, że bawił się bronią na balkonie bloku, w którym mieszkał, mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Zatrzymany twierdził, że broń pneumatyczną kupił dzień wcześniej i chciał tą broń wypróbować. On specjalnie w tym celu zakupił bochenek chleba i tak jak tłumaczył, strzelał do bochenka chleba. Gdy wytrzeźwieje, usłyszę zarzut z artykułu 160 kodeksu karnego. Poszkodowany mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Po opatrzeniu ran przez lekarza został zwolniony ze szpitala do domu. Kilkadziesiąt tysięcy zwierząt rocznie w Polsce pada ofiarą kłusowników. Skala problemu jest bardzo duża, choć oficjalnych statystyk nie ma. Zgłaszający problem do odpowiednich służb mówią, że bardzo często nie ma reakcji policji albo straży leśnej, a ich skargi są bagatelizowane. Nasz słuchacz, pan Adam z Lelowa koło Częstochowy, już kilkukrotnie był świadkiem strzelania do saren albo łapania je we wnyki. Policja, no ich tam jest mało, prawdopodobnie oni sobie nie radzą z tym wszystkim. Zresztą to są ludzie, podejrzewam, na stanowiskach, którzy tam przyjeżdżają, to nie są jacyś przypadkowi, więc oni się nie boją. Było nawet, że zwróciłem gościowi uwagę w zeszłym roku, no to był bardzo agresywny. Policja zaprzecza, choć Mariusz Ciarka z Komendy Głównej przyznaje, że nie wszystkie zgłoszenia kończą się interwencją. To wszystko zależy indywidualnie od człowieka, od ich wrażliwości, czułości. Od policjanta też. Dokładnie. Zdarzają się na pewno pojedyncze przypadki, gdzie ktoś bagatelizuje, że to jednak chodzi tylko o jakieś wnyki. Według danych policyjnych najwięcej przypadków kłusownictwa jest na Śląsku, w Lubuskiem i w okolicach Radomia. Nie wiadomo jednak, czy to tam problem jest największy, czy największa jest wykrywalność i skuteczna reakcja służb. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Gdyby mógł grać Robert Lewandowski. Wzdychają kibice Bayernu Monachium. Bawarczycy przegrali w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzów z Realem Madryt 1-2, a zaczęli świetnie. Głową przymierzył Vidal i było 1-0. Pod koniec pierwszej połowy Chilijczyk powinien podwyższyć na 2-0, ale z rzutu karnego kropnął z całej siły i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Lewandowski pewnie by trafił, tak w drugiej połowie trafił Ronaldo, potem za czerwoną kartkę z boiska został wyrzucony Martinez i Bayern przez pół godziny musiał grać w dziesiątkę, z czego znów skorzystał rzeczony Ronaldo, a królewscy powinni wygrać wyżej niż 2-1. Okazji na podwyższenie wyniku mieli pewnie z pół tuzina. W każdym razie odrobienie strat przez Bayern na Bernabeu może być misją niemożliwą. A wspomniany Robert Lewandowski nie znalazł się nawet w kadrze meczowej ze względu na uraz barku, jakiego nabawił się w sobotnim meczu w Bundeslidze. Co poza tym dziś działo się w Champions League? Atletico wymęczyło 1-0 z Leicester, z karnego nie pomylił się Griezmann, a wcześniej w przełożonym z wczorajszego wieczora spotkaniu w Dortmundzie, spotkaniu bez trzymanki, Borussia 2-3 przegrała z Monaco. Przy trzecim golu dla ekipy z Małego Księstwa, niestety mówiąc kolokwialnie, zawalił Łukasz Piszczek. Piłkę mamy z głowy i bierzemy się za siatkówkę, a warto posłuchać, bo znamy już skład finałów plus lidze. Niespodzianek nie było. Zaksa, tak jak w pierwszym meczu półfinałowym, do zera odprawiła Jastrzębski Węgiel, a Skra mogła sobie pozwolić na wygraną w Rzeszowie z Asseco Resowią dopiero po tiebreaku, bo kilka dni temu zwyciężyła bez straty seta. W Pucharze Polski Szczypiornistów też półfinały. W pierwszych meczach Vive nie dało żadnych szans Gwardii Opole, a Wisła Orlen MMTS-owi Kwidzyn. Rewanże pewnie będą formalnością, ale odbędą się dopiero za miesiąc. Za oceanem już tej nocy poznamy ostatnie drużyny, które zagrają w fazie play-off. Przed nami ostatnia kolejka sezonu zasadniczego w lidze NBA. Na zachodzie poznaliśmy już 8 drużyn, które zagrają w drugiej części sezonu. O 2 miejsca premiowane awansem rywalizują jeszcze zespoły z konferencji wschodniej. Jeśli Bulls wygrają w ostatnim meczu pierwszej części rozgrywek z Brooklyn Nets, wywalczą awans. Jeśli przegrają, będą musieli liczyć na pomoc Marcina Gortata i na zwycięstwo Washington Wizards nad Miami Heat. Biki mają jeszcze szansę na awans 7 miejsca. Żeby tak się stało, muszą pokonać Nets, a Indiana Pacers przegrać u siebie z Atlanta Hawks. Wiadomo już, że z Jastrzębiami w pierwszej rundzie playoff zagrają Washington Wizards z Miami. Jan Pachlowski. Też za oceanem, tyle że w Ameryce Południowej dobrze w turnieju WTA w Bogocie radzi sobie Magdalinet. Po tym jak w 2 setach pokonała Bułgarkę Kostową, zameldowała się w ćwierćfinale. I tą informacją kończymy ostatni dziś serwis sportowy. Kolejny jutro tuż po 7 odczyta Monika Sułkowska. Jutro przelotne opady deszczu, wysoko w górach także śniegu i wszędzie porywisty wiatr osiągający w górach nawet 90 km na godzinę. Jutro w Augustowie i Koszalinie 8 stopni, w Warszawie 10, w Rzeszowie i Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 8 przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w 3 kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Czarnej róży w serca, rdzawym śniegu, nocą kwitu, gdy zeszłaś z fotografii na piwa 3, by rano Bóg, jak i niebo me całe, klął na sepie twych chód i z niej w pacierzach zamęt. Bo dzień mija za dniem, cień przygniata cień, a pod banderą czarnej róży noc w noc wszyscy święci wciąż idą i swego strzegą. Pąk czarnej róży w serca, twardej korze nocą kwit, gdy margaretki synku w ogrodzie rwałeś mi, by rano mój Bóg łzy po krańce nieba wylewał za świat, którego już nie ma. Bo dzień mija za dniem, cień przygniata cień, banderą czarnej róży noc w noc wszyscy święci wciąż idą i swego strzegą. Tydzień temu na zakończenie audycji zagraliśmy tę piosenkę właściwie bez słowa komentarza z naszej strony. No i pojawiły się pytania. Co to? Ze strony państwa, słuchaczy audycji Gitarą i Piórem, co to? No więc spieszymy z informacją, że to fragment albumu filmowanego przez Bartka Kulika. Bartek Kulik jest autorem słów i muzyki na całej płycie. Towarzyszą mu znakomici muzycy. Płyta powstała w Toruniu, a w tym utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, pod tytułem Czarna Róża, panu Bartkowi towarzyszyła Asia Makarku. No i jeśli się państwu spodobało, to może jeszcze jeden utwór z tej płyty. Numer 3. Wolisz, synku, na wieczorne bajanie te północne mgły i półmroki? Jeśli słońca to purpurowe, złych czarownic na dobrych uroki. Taką łysanka najszybciej cię do snu spokojnego układa, w której bestie królewne i króla ocierają z cukru i marcepana. Pięknie śni, mój żołnierzu, bez nogi, ufne w sprawność swej synowej broni. Gawroszu adechatowy, szelmo kuta na cztery nogi, tu w tym tym utworze gościnnie pojawia się Tomek Organek. A cała płyta nosi tytuł Późne lato, bo tego państwu chyba nie powiedzieliśmy. Bartek Kulik firmuje. Bartek Kulik, Późne lato. Niedawno obchodziliśmy urodziny Jacka Kaczmarskiego. No a 10 kwietnia, jak państwo wiedzą, minęła kolejna rocznica śmierci Jacka. Posłuchamy? Posłuchamy. Ja przyniosłam dzisiaj płyty, które dosyć lubię. One się już ukazały po śmierci Jacka Kaczmarskiego. To jest taki dwupłytowy album, który nosi tytuł Trasa koncertowa 97. I na płycie drugiej, podczas tej trasy koncertowej, Jacek zaśpiewał no, dosyć ważną piosenkę. W 38 roku życia, pod koniec XX wieku, to nic już chyba do odkrycia nie ma ni w sobie, ni w człowieku. Za czarne pióro i atrament chwytam, by spisać swój testament. Za mną już liczba Chrystusowa ofiarnym kozłom przypisana. Kiedy niewinna spada głowa za cudze grzechy, czyli za nas, by z życia się wymknąwszy sideł uschnąć w relikwie wśród kadzideł. Przede mną 10 lat niepewnych, gdy każdy zmierzch mężczyzny miażdży. Od wewnątrz pośpiech szarpie gniewny, a z nieba mu znikają gwiazdy. Który to przetrwa, ten dożyje zaszczytu, że sędziwie zgnije. Mniej ważne, ile czasu trawisz, niż z jakim trawisz go wynikiem. Niejedną twarz mi los przyprawił, byłem już zdrajcą i pomnikiem, degeneratem, bohaterem, a wszystkie twarze były szczere. Patrzono na mnie przez soczewki miłości, złości, interesu. Przeinaczano moje śpiewki, by się stawały tym, czym nie są. Tak używano mnie w potrzebie, aż dziw, że jeszcze mam ciut siebie. Poza tym zresztą mam niewiele, wpływy przejadłem i przepiłem. Co nieco w duszy tkwi i w ciele, co duszy wstrętne ciału miłe. Więc nie zostawiam potomności, kont akcji ani posiadłości. Pierwszej małżonce mojej ince, nim się wyrazi o mnie szpetnie, zostawiam nasze wspólne sińce, pamiątki z wojny wieloletniej. Ja się przeglądam w tych orderach, bo to, co boli, nie umiera. Zaś drugiej mojej połowicy niczego nie zapiszę za nic, bo choćbym nie wiem jak policzył, i tak mnie za rozrzutność zgani, więc nim się zrobi krótkie spięcie. Kocham cię, piszę w testamencie. Także synowi memu Kosmie niewiele mam do zapisania. Nie wiem, co będzie, gdy dorośnie, czy zada cios mi, czy pytania. I próżno mi się dzisiaj biedzić, czy znajdę na nie odpowiedzi. Paci zabawek nie pomnożę, a zapisuję jej przestrogę, że choć się wiecznie bawić może, nie taką jej wyśniłem drogę. Lecz snem nie będę córki dręczył, zjawi się drań, co mnie wyręczy. Przykra to myśl, że gdy 40 poranny wieszczy reumatyzm, tak łatwo w ten testament mieszczę wszystkie melary i penaty, gitarę, książki i zapiski, butelkę po ostatniej whisky. Nic nie zapiszę więc Wałęsom, Pawlakom, Stronkom i Urbanom, co codziennością naszą trzęsą, a ja ich muszę strząsać rano. I przyjaciółki mej Grabowskiej grę z nimi biorę za słabostkę. Zostały jeszcze pieśni, one już chce czy nie chce, nie są moje. Niech cierpią los swój raz stworzone na beznadziejny bój z ustrojem. Z czezu ustroja słowami pieśni wciąż okładają się współcześni. Ja z nimi nic wspólnego nie mam, to znaczy z ludźmi, nie z pieśniami. Niech sobie znajdą własny temat i niech go wyśpiewają sami. Inaczej zdradzą wielbiciele, że nie pojęli ze mnie wiele. Partnerzy także źródłem troski, ciąży przyjaźni kamień młyński. Niezbyt wysilał się Gintrowski, nazbyt wysilał się Łapiński. Tyleśmy wspólnie wznieśli modlitw, rozeszliśmy się bez melodii. W ten czas tak marny, hałaśliwy, gdy szybki efekt myśl połyka. Churalne plączą się porywy, muzyka wszelka w zgiełku znika. Lecz chociaż z nieuchronnym smutkiem, każdy niech swoją nuci nutkę. O, niesamotne to nucenie, ani obejrzy się pustelnik. Zjawią się wielcy ocaleni z historii rusztów i popielnic, by szydzić w przód, a potem kusić i do sprostania im przymusić. Bo nie przypadkiem przeszli czyściec odsiani z mód wartkiego ścieku, po to by istnieć, a nie błyszczeć i wieść dysputę o człowieku. W przepyszne wciągną cię katusze, nie byle jakie łby i dusze. Dyskusja z nimi więc jest czysta, podstępna tylko z naszej strony. Czym grozi nam antagonista, co przed wiekami pogrzebiony? A dodam jeszcze myśl, że i my niedługo już będziemy z nimi. To samo pod rozwagę daję kochankom moim bez wyjątku. Jakże dosyta tym się najeść, co końcem było od początku. Imion rozkoszy więc nie podam, bo życia mało, czasu szkoda. Dlatego też się kończyć godzi, nie wiem czy jeszcze co napiszę. Lecz tylem już wierszydeł spłodził, że jest czym okpić po mnie ciszę. Zwłaszcza, że póki słońce świeci, wciąż będą rodzić się poeci. Jak ja bezczelni i bezradni, spragnieni grzechu i spowiedzi. I jedną nogą już w zapadni, dociekający co w nich siedzi, co wciąż nieuchronności przeczy, że może życie jest do rzeczy. Testament. 95, tak. Testament 95, Jacek Kaczmarski. W 13. rocznicę śmierci. No, w tym roku minie w październiku 5 lat od śmierci Przemysława Ginterowskiego i przez ostatnie 2 z tych 5 lat w Laboratorium Reportażu powstawała audycja dokumentalna o Przemku Ginterowskim. A mówimy Państwu o tym dlatego, że prace dobiegły do szczęśliwego finału i w pierwszy dzień świąt będą Państwo mogli posłuchać między 15 a 16 audycji dokumentalnej Anny Kołodziejczyk z Laboratorium Reportażu. Urodził się po to, żeby śpiewać. Proszę posłuchać fragmentu. Godnych fal zieleni, wre zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Kiedy wybuchły strajki po 80 roku na Wybrzeżu, ja chciałem natychmiast w Warszawie robić kabaret, bo wiedziałem, ile rzeczy mamy do wyśpiewania i do powiedzenia w tym czasie. Współgrających z tym nastrojem, z tym, co się dzieje na Wybrzeżu. Jan Pietrzak, satyryk. I było bardzo trudno znaleźć kolegów chętnych do tej pracy. Proszę sobie wyobrazić, że wielu kolegów z mojej przeszłości kabaretowej odmówiło po prostu. Tak byli wystraszeni. To był pierwszy taki wybryk mój historii, mojej kabaretowej, że postanowiłem zagrać bez cenzury. Także 5 dni przed podpisaniem porozumień sierpniowych, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, co będzie w Polsce dalej, zagraliśmy premierę. Pod prąd wąwozem w twarz ognistym wiatrom, pokońskie brzuchy w nurt płynącej lawy. Przeszło leżerów łatwopalny szwadron, gardła armatnie kolanami dławić. Mokry mrok topi głowy szpolerzerów, deszcz gliny, ziemi i rozbitej skały. Ci, co polegną, pójdą w bohatery. Ci, co przeżyją, pójdą w generały. I wtedy Jacek właśnie przyprowadził Przemka. Więc to był dla mnie test numer jeden na taką postawę, którą lubię w kabarecie, mianowicie na odwagę. No, żeby grać w takim zespole jak mój, zajmować się takimi sprawami jak mój kabaret, trzeba być odważnym człowiekiem. No i jak zaśpiewali mi w duecie, no naprawdę było to fantastyczne. Także natychmiast w tym programie mieli swoje ważne miejsce. Jerzy Satanowski, kompozytor. To był okres, w którym w kinie polskim pojawiało się w ogóle kino moralnego niepokoju. Przemek Ginterowski był mocno związany z reżyserami, z opozycją, z ludźmi, którzy w tym ruchu uczestniczyli. Tam był Janusz Zaorski, na pewno Boguś Linda, taka dosyć manna, bardzo mocno związana też z teatrem współczesnym w Warszawie. No to było tak gdzieś w okresie, kiedy on Matkę Królów robił.

Modlitwa o wschodzie słońca, a tutaj oczywiście w wykonaniu tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński w wersji z płyty Gitarą i Piórem 4, która została jeszcze troszeczkę uszlachetniona przez Jacka Gładkowskiego przed wydaniem tego albumu. No, to takie przypomnienie w ogóle jeszcze dla Państwa, że jest taka płyta. Coś mam wrażenie, że my się trochę za mało autopromujemy czasami. No, ale przypominamy o audycji o Przemku Gintrowskim raz jeszcze. Drugi dzień świąt, między 15 a 16, już zapamiętałam. Urodził się po to, żeby śpiewać. A teraz mamy dla Państwa informację o tym, co się wydarzy jutro. Informację, która już docierała do Państwa z anteny programu trzeciego. Jutro o niezwykłej porze, bo o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkamy się z Antoniną Krzysztoń, która zaśpiewa kilka pieśni postnych, ale jak powiedziałam, i nie tylko. Więc oprócz tych dźwięków, które mogą znaleźć Państwo na płycie, pieśni postne, pojawią się jeszcze utwory takie, przy których można się zadumać przez chwilę nad tym, co się wokół nas dzieje. Więc oczywiście można tego koncertu jutro po 21:00 słuchać, ale też jeszcze mogą Państwo się na ten koncert dostać, dzwoniąc do nas teraz. Mamy dla Państwa 10 dwuosobowych zaproszeń. Czekamy pod telefonem, słuchając jednej z pieśni postnych Antoniny Krzysztoń. Bolejąca matka stała obok krzyża we łzach cała. Kiedy z niego zwisał syn, duszę jej, co łez nie mieści, pełną smutku i boleści, przeszył miecz za jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona, z której Bóg się zrodził sam. Matko, coś miłości zdrojem spraw, niech czuję w sercu moim twój ból, mękę, łzawy dróg. Spraw, by serce mego żało, by miłością stał się całą. Umiłowan Chrystus Bóg. Pieśni postne Antoniny Krzysztoń, ale nie tylko pieśni postne. Jutro kilka minut po 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tereska przy telefonie rozdaje Państwu zaproszenia na ten koncert, a my zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dzisiejsze otwarcie szuflady, a może i dwa kolejne, będą związane z marcem, choć odnotowanym w kalendarzach z różnych lat. Wojciech Młynarski urodził się 26 marca w 1941. Zmarł 15 marca tego ostatnio minionego. Nagranie, które dziś Państwo usłyszą, zarejestrowałem 7 marca 1987, 30 lat temu. Okazją było 30-lecie klubu Hybrydy w Warszawie. Uroczysty koncert jubileuszowy, zatytułowany Pamiętajcie o ogrodach, miał miejsce w Warszawskiej Filharmonii Narodowej. W pierwszej części królował jazz, a drugą, poświęconą kabaretowi i piosence, wyreżyserował i otworzył Wojciech Młynarski. Panie, panowie, ponieważ okazja jest uroczysta, przygotowałem przemówienie. Poruszam w nim sprawy na tyle moim zdaniem istotne, że co jakiś czas będę się kontaktował z tą oto karteczką. O tej karteczce zresztą, proszę państwa, jest żart, sądzę, stosowny do miejsca, w którym się znajdujemy. Otóż był kiedyś dyrygent, obdarzony pamięcią tak fenomenalną, że wszystkie najtrudniejsze symfonie dyrygował zawsze z głowy, bez partytury. Miał tylko w pole fraka karteczkę, zerkał na nią przed występem, chował i potem cudownie dyrygował. Pewnego dnia, jak mówią współcześni Polacy, kopnął w kalendarz na estradzie. Wszyscy pobiegli, chwycili tę karteczkę, a tam było napisane tak. Skrzypce z lewej, wiolonczele z prawej, kotły z tyłu. Niestety, proszę państwa, już jest po plus półtora. Czuję się ogromnie zaszczycony, że mogę rozpocząć część kabaretową naszego koncertu. Hybrydy na Mokotowskiej 48 to był klub i kabaret, do którego kiedyś chodziła cała Warszawa. W roku 63 i 4 zrealizowałem tam jako autor większości tekstów i reżyser dwa programy. Radosna gęba stabilizacji i Ludzie to kupią. Notabene pełny szlagwort brzmiał. Ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle na chama, byle głośno, byle głupio. I przyznacie państwo, że po 25 latach to hasło nie stało się hasłem przebrzmiałym. Programy, które wtedy robiliśmy, to były przede wszystkim programy o ludziach. Śpiewaliśmy na przykład o Krzysztofie Teodorze Teplicu. Co jest? O Janie Kotcie, o Romanie Waszko i o wielu, wielu innych. O Leopoldzie Tyrmandzie napisałem tango zaczynające się od słów. Jeszcze wczoraj śpiewała Janina Ostala. Jeszcze wczoraj zaciągałeś się Old Goldem. Jeszcze wczoraj byłeś moim Leopoldem. Oddawałam, poświęcałam się bez granic, wszystko na nic, wszystko na nic. Jeszcze gwiazdy i księżyca promień blady, jeszcze w ustach gorzki smak twojej czekolady. Czemu nie jesteś mi zły? Czemu nie mówisz mi ty? A chór rewelersów złożony z Jana Pietrzaka, Stefana Friedmana, Tadeusza Turkowskiego i mojej skromnej osoby śpiewał: Leopoldzie, ach doceń ten ból. Leopoldzie, ach przestań być cool. Tyś dla niej jeden, tyś jedyny w całym worldzie. No i Tyrmand przychodził na każdy program z inną panią i chodził dumny jak paw, że chłopaki w Hybrydach śpiewały o nim piosenkę. Proszę państwa, chciałem zacząć mój występ, bo będę tu występował trochę, od piosenki, która z Hybrydami się właściwie łączy. To znaczy, ja ją napisałem jeszcze w Hybrydach, chociaż już wtedy w kabarecie nie byłem. Dlaczego odszedłem? Może dlatego, żeby nie powiększać grona tych, o których profesor Bardini powiada, że w rubryce zawód wpisują młodzież. Muzyka Jerzy Obratowski. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrząsem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem bossa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bossa i zupełnie nowa. Zupełnie bossa i zupełnie nowa. Zupełnie bossa i zupełnie nowa. Bossa nowa. No, okazało się, że w szufladzie Pawła Szeromskiego też coś się znalazło. A propos. Nie słyszałaś tych nie, no skąd? No. Nie słyszałam i mam nadzieję, znaczy no oczywiście piosenkę znam, Żniwną dziewczynę, ale myślę po latach, że dużo ciekawsze w słuchaniu recitali Wojciecha Młynarskiego jest słuchanie tego, co mówi między piosenkami, a nie słuchanie samych piosenek. No tak, nawet jeśli to jest z kartki tak. przygotowanej na tą specjalną okazję. Proszę państwa, zaproszenia na koncert Antoniny Krzysztoń trochę się ich już rozdało. Ale chyba jeszcze ze trzy zostały, więc... Jeśli państwo zwątpili, stracili nadzieję, to proszę nie, to proszę zatelefonować. Spróbować. To raz, a dwa też no właśnie, jeśli mają państwo jutro czas i mają, będą państwo mieli trochę szczęścia, no oczywiście, właśnie, żeby się dodzwonić. Bo to jutro i nawet jeśli państwo nie mają czasu, żeby do nas przyjść, przyjechać, to proszę włączyć radio około 21, bo ten koncert będzie na antenie. Ale to ja jeszcze w takim razie dorzucę jedną informację, ponieważ parę dni temu dostałam wiadomość, że w maju, a dokładnie 26 maja, ukaże się nowa płyta Antoniny Krzysztoń. Będzie nosiła tytuł Skarb i to będzie taka płyta, na której oprócz autorskich piosenek Antoniny Krzysztoń znajdą się też jej interpretacje piosenek takich artystów jak Kelus, jak Edith Piaf, jak Ewa Demarczyk. No nic się nie ukryje, to Czesław miała być niespodzianka. Tereską mieliśmy o tym powiedzieć dopiero po koncercie. Tosia obiecała, że już przyniesie tę płytę i być może za tydzień nawet coś z tej płyty zagramy, a to już po prostu wszystko. No to ja się wycofuję w takim razie z tego, co powiedziałam. Nie, w ogóle nic na ten temat nie wiem. Na razie proponuję, żebyśmy się skupili na tym jutrzejszym wydarzeniu o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Antonina Krzysztoń, pieśni postne, ale nie tylko. A teraz wiem, nowa płyta. Nowa płyta, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Płyta, która ukazała się 7 kwietnia i którą napisał od początku do końca Piotr Bukartyk. I on stoi za tym wszystkim, co państwo za chwilę usłyszą. I to jest jeszcze ciągle płyta, do której ja się przyzwyczajam i której jeszcze ciągle słucham, ale wydaje mi się, że po niektórych piosenkach, jak już się ich posłucha, to ciężko jest wstać. Mhm. I chyba taką wybrałam na ten wieczór. Mm. nawet mam już ten dom. A że nie mój, to był sen. Trochę brak cię, kolego, gdy kości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz w tę noc, może chwilę zostaniesz, jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Okoliczność jak ta w żadnym razie nie zdarza się co dzień. Dwie gitary, litr wódki i noc przegadana do świtu. Ty poznałem po lasce i brodzie, wędrowny czarodziej. No i ja, skrzyżowanie krasnala z hobbitem. Twoich wypraw historie, co z trudem mieściły się w głowie. Kiedy tu skuty lodem, kraj cały zamknięty na klucz. Znakomite to hasty, co wyjść mogą tylko na zdrowie. Chociaż gdzieś tam się wie, że taka noc nie powtórzy się już. Choć nawet mam już ten dom, a że nie mój to był sen. Trochę brak cię, kolero, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz w tę noc, może chwilę zostaniesz, jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Starszy to ja, choć i tak w sumie mało się zmieniam. Ciągle trzymam się z dala od gór, mogą szkodzić, sam wiesz. Chociaż gdybyś tu wpadł, nawet bez uprzedzenia, to do picia, jedzenia, kurzenia coś tam znajdzie się też. To w kraju tych zmian, choć czy zawsze na lepsze, to nie wiem. Nawet pije się mniej, teraz w modzie piguły na stres. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie to jest, jeśli w ogóle jest. Opowiadać by długo, więc pewnie dokończę u ciebie, gdy już dowiem się sam, gdzie to jest, jeśli w ogóle jest. A nawet mam już ten dom, że nie mój to był sen. Trochę brak cię, kolego, gdy gości rozlega się śpiew. Więc może zajrzysz w tę noc, może chwilę zostaniesz, jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Jeden z cieni na ścianie, gdy do ognia dołoży się drew. Thank you. Gęsta bardzo jest ta płyta. Nawet Mam już ten dom. Taki tytuł nosiła ta piosenka. Nowy album Piotra Bukartyka w całości nosi tytuł O zgubnym wpływie wyższych uczuć. A ta piosenka mi się jakoś połączyła i z tym testamentem Jacka Kaczmarskiego, którego słuchaliśmy. I gdzieś brzmi mi tutaj jakieś echo Darmodzieja Jaromira Nohawicy i jeszcze parę innych rzeczy. No bardzo gitaropiórowa ballada moim zdaniem. Poza wszystkim innym, prawda? Ale na to zwróciłam uwagę chyba trochę później, że ta gitara. Bardziej skupiłam się na tekście. Ale jest na przykład jeszcze taki utwór zatytułowany Piosenka spóźnionego na kolację. Też polecam państwu tę piosenkę, chociaż jej tytuł chyba najbardziej mi się podoba. No ciągle jeszcze, to jest bardzo, bardzo świeża płyta i no i jeszcze jakby wchodzimy w nią pomalutku. No ja sobie zostawiam przyjemność posłuchania tej płyty na później, zwłaszcza, że jej jeszcze nie mam. Ale nieoczekiwanie dotarła do nas płyta Michała Łanuszki pod tytułem Nieoczekiwanie. I to nie jest płyta oficjalnie wydana, tak, tylko... Tak. To jeszcze jest taka próbna płyta, taka zapowiedź. No właśnie. Chociaż dostaliśmy płytę z pełnym opisem, nie będziemy państwu go w całości cytować, ale płyta na pewno jest interesująca. Ostatnio tak mi się wydaje, że spotkaliśmy się z Michałem Łanuszką przy okazji... Jego Koena, tak. Jego płyty z Koenem, z jego wersją Koena, a ta płyta jest inna. Chociaż przygotowana w tym samym zestawie ludzkim, w sensie autora tekstu, bo tam przekłady zrobił Koena Michał Kuźmiński, a tutaj chyba wszystkie w ogóle teksty na tę płytę napisał Michał Kuźmiński. Ale na tej płycie pojawia się orkiestra Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Się świat i gdyby miało nie być jutra, weź kilka zdjęć i listów pięć zawieruszonych na dnie szuflad z poduszki pół od snów, gdy śpimy jak zwierzaki w zimie, włóż te drobinki do czarnej skrzynki na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie na koniec. A gdyby tak skończył się świat i gdyby jutra być nie miało, weź jeden te melodię też, co ci się nawet podobały. Słów kilku ton, ciepłych jak dom, korek od wina w urodziny. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie na koniec. A gdyby tak skończył się świat i gdyby miało nie być jutra, weź nić coraz związała nas. Tyle z niej jeszcze można utkać. Kolczyk twój skarb, błyszczyk do wag. O smaku ust osnutych w luty, włóż te drobinki do czarnej skrzynki. Na świata kraniec naszykowanej, włóż te drobinki do czarnej skrzynki. Zetkniemy skroniec